आपकी निगाहें आपकी ये बाहें बोले क्या मुझसे मेरे सजना बोले क्या मुझसे मेरे सजना मेरी निगाहें मेरी ये बाहें छुप छुप के बोले मेरी सजनी हम आपके हैं छन बोले क्या मुझसे मेरी सजनी बोले क्या मुझसे मेरी सजनी कंगन की खन खन पायल की छन छन आपसे ये बोले मेरे सजना हर पल ये बोले मेरी सजनी हम आपके हैं हम आपके हैं सनम हम आपके हैं।